بسم الله الرحمن الرحيم عشر كان وحو كبلابنيا آيات الصدبات وصورة الغمان كمدة إلهي سبحانه وتعالى وحو نوغص ورمي قلوين كي مشركين تهاي أي إلهي نوغص ورمي مآل كودي إيا وحا إيا هايين ألا وحو لمرسل وأخري آيات كين قرانك واجي سنة يا هود إلهي متى كافر تهو اتقو اسويني سيناي أتقو الله هو أتقو المقل أتقو الله هو إلهي بيهيس عريس إيو ساريها يوسوح بك مغل ساري كافو بساريه الإلهي أو خبر عذاب أليم أشيغو الإلهي بسارة عن مركة وحوية وتهكم وليم منك أي عيدة سكسود كانوا راع عشر كانوا رؤوسوا شغنوا وهو عاي منك غديجة نظر إنه الحرق وي من كانوا هو عاي من سحوفية ماشا ليرادو بني حيرة أيو نمان ليرادو ماري دقنا جران أيو هو قلع ما جرى ليري تجارة أيو وسجي جري ووكتو إيو جرى لكتبت أي قطع الأخبار تدس أعاجمت أهاي وعجمت أهاي مركاسو أهل مكاوغة سيكي جري كل كاسو هو جري إن محمدا يحدثكم أحاديث عاد وثمود وأنا أحدثكم أحاديث فارس وروم وأوليه جري وقريش أوسى كيجري محمد من كان ليلاده وأوليه انكوسى كينايا أحاديث غير عادية غير ثمود أنونا وحايد انكوسى كينايا أحاديث فارس يهوم مركا في هذا الكيسي معان سجران وإلى تتجران استماع القرآن والقرآن في نبيستان شيء كالسؤال بعد الله هو قرآن كإلهي إليسي صلى الله عليه وسلم كده هذا آيات دي هذا إنه سومري إني عشر كي نهره ومن الناس من يشتري له الحديث وحيابها له الحديث كهو قبيقة هي وحيابها هن أو سلاسه الدوحة ويدتك قلب يسجل آيه هي وحيابها الملاهدة هو لغو عيار قفك وغسك قرآن كإليسي جيسة أصابنا وحوي وعيسة سواته قليا marka quraanka dhageysi giisa ayay sidaasay uga tagi jiray ila hadda wuxuu nooga waramayaa markii qoladaas waxiiskeeda laga soo waramay waadul mu'miniin weeye sida quraanka ilaahay caayisa ku duraysatay alla wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala innal ladina kuwa aamanu rumeyow dha ilaahay oo waxamilu amal falay as-salihati a'maasa suuban law maha usugnaato dha ilaahay jannatun na'imi min ali jannadiga ayaa usugnaato dha ilaahay إن الذين قوة أيوده إلهي سبحانه وتعالى آمنوه ميجي وعملوا عمل فلي أصالحات أعماس صوبا لو محا أصغنا صود إلهي جنات النعيم من أبي جنري رأي أصغنا قال الدين حالهم قوة قوة رأي فيها جنات قوة رأي إلهي وعد الله إلهي يبوه سنوي حقا أو حقه إلهي قال الدين حالهم قوة قوة رأي إلهي فيها جنادة قوارة وإلهي مسك أي قلع جنادة إلهي قفص قلع هو قوارية قفص جنة إن اللي جلي لغا صوب حنا يمجره لكن عارفة إن قفص اللي جلي وعدع كريسة هو لغا صوب حيو جنة يودا ميزي سيو دفع أصادة قاكوز جنادة تهدير لغا قلع وحوي وحي قلع هو قوارة جيبه صوب حماية الله مركا صوره دهي وعد الله إلهي يبوه سوي حقا أو حقه الإلهي marka laba masdar weeyo wa'adahum Allahu dhalika wa'dan wa haqqahu haqqan weeyo wa'ada Allahu haqqan weeyo oo xaal soo qadaraya laba aamil weeyo Ilaahay wuxuu subhanahu wa ta'ala wa'ada Allahu Ilaahay yabuhiisa weeyo taas inay dadka muuminiinta ah oo amal ka saaliha amal falay jannatu na'im ay galaan ay ku waaraan wa yabuhu Ilaahay u yabuhu subhanahu wa ta'ala oo haqqahu sugana u dhilaahay وهو الله العزيز الذي غالب وي هو شيء مركز كغالب نقصر أو سنجر إلهي وحكا من أكر مجران وعد يسي وعيش يسي إنه فلي وي الحكيم الذي فلصوبا وي إلهي الذي يلع شيئا إلا في محله الذي لا يلع شيئا إلا في محله إلهي سبحانه وتعالى ومثل شيء أن تجلين إلا بوش يسمو يعني حكيم نمد إلهي ساس وي إلهي وحو الباء بوس كودة اي جلسينية اي من الام مناسبة الله مركز هذا الصفات كاس انه كسف وبي او الله او يهي عزيز او يهي او حكيم او يهي الدلاء يا الهي سبحانه وتعالى كان نوكينا يا الله اذور سبحانه وتعالى خلق الله وابو رود الهي السماوات السماوات بغير عمد siirah la-aantooda u dhilaahay. khalaqa allah kan abuure weeye assamaawaati samaawaatka bikayri camadina u dhilaahay siirah la-aantooda oo sarownaha aada arkaysiin u dhilaahay. samaawaatkaana ilaahay abuuray tiirar aada arkaysiin ayaysan jirin, waxayna ku rumoobaysaa inaysan tiir asalba ay lalahayn ee hadda macnaha laga fahmi maayo inay arladu ku tiirsan tahay tiirar annagu aanan arkaynin. ee warkaas wuxuu ku rumoobayaa wahuwa saadiqun biallaa camada aslan weeye, wuxuu ku rumoobayaa inaan tiir aysan lahayn aslan, oo samadaas waxa weeye cifrada ilaahay ay ku taagan tahay. wa alqaa alla waa dejiyow dha ilaahay fil ardi dhulka dhexdiisa rawaasiya buurayaalo ayuu dejiyey. wa alqaa alla waa riday fil ardi dhulka dhexdiisa rawaasiya buurayaalo, jibaal oo murtafica ah ayaa arladii dusheeda la qosomiyey. waxaana loo dejiyow dha ilaahay an tamiida lialaa tamiida inaysan idinla dhaqdhaqaaqin bikum idinka aysan idinla dhaqdhaqaaqin ayaa ilaahay subxaanahu watacaala arlada buuraha ugu dejiyey. an tamiida lialaa tamiida allahdaasaa lasoo qadirayaa inaysan idinla dhaqdhaqaaqin ow ilaahay bikum idinka bani aadamow iyo xayawaanka intiisa kalentood inayna arladu idinsala dhaqaaqin. oo arladu waxa weeye markaasi ay sugnaato weeye, ahalkeedana aysan taxarug la samayn oysan la dhaqdhaqaaqin. wabasa alla waa kala geeyow dha haddana ilaahay subxaanahu watacaala fiiha arlada dhexdeeda alla wuxuu ku kala geeyey min kulli daabatin daabad la ah kulligeeda. wabasa alla waa kala geeyow dha ilaahay fiiha ayuu dha ilaahay fil ardi arlada dhexdeeda min kulli daabatin daabad la arka kulligeeda ayaa ilaahay ku kala geeyey. waa magac ku dhaxaaya maa yadubu calaa wasi lardi daabadu, saasaa loola jeedaa wixii arladaas dusheeda ku tukubaya ku socda ayaa loola jeedaa. ilaahay marka daabad dhammaanteeda ayuu arladaas ku kala geeyey, oo nooc kasta leh, mid caaqilaa iyo mid kayru caaqilaa leh. wa anzalnaa waanu dejinow dha ilaahay subxaanahu watacaala min assamaa'i samada xaggeeda maa-an madar ayaanu kasoo dejinow dhahay alle. meeshii hadda marka iltifaadaa ku sugano waxa weeye kayriyadiyaa laga milicsaday, takalumaa loo milicsaday, tabsiid ayaa loo diyaadinayaa kufaarta xujana waa la laasiminayaa. balaaqada qur-aanku iska leeyahay oo aan lala wadaagsanay kamid tahay alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa anzalnaa waanu dejinay min assamaa'i samada xaggeedow dha ilaahay maa-an madar ayaanu kasoo dejinay faanbadnaa waanu dhalinow dha ilaahay fiiha fil ardi arladow dhahay ilaahay min kulli zawjin sinfi la arka kulligiisa ayaanu kasoo dhalinay. wa anzalnaa waanu dejinow dha ilaahay min assamaa'i samada xaggeeda maa-an madar ayaanu kasoo dejinay faanbadnaa waanu dhalinow dha ilaahay fiiha ayuu dha ilaahay fil ardi arlada dhexdeedow dha ilaahay min kulli zawjin sinfi la arka kulligiisa kariimin oo wanaagsan ayaanu kasoo dhalinay. oo roobki markii waxa weeye arlada uu ku da-ay sinfi kasta oo ka wanaagsan oo nabaada ayaanu kasoo dhalinow dhahay alla subxaanahu watacaala. haadaa midkaanow dha ilaahay lasoo sheegay khalqullaahi ilaahay khalqigiisi weeye. haadaa midkaanow dha ilaahay mushaaru ilaahi waxa weeye samaawaat iyo arladi iyo wixii u dhexeeyey oo laga soo waramay weeye ayuu dhahay alla subxaanahu watacaala haadaa midkaanu khalqullaahi ilaahay khalqigiisi weeye, ilaahay makhluuqiisi weeye. fa aruunii itusiyow dha ilaahay fa akhbiruunii iyo khabra ahlu makow iyo qeyrkooda kuwa inkiraaya ilaahay qudradiisa waxdaaniisa oo asnaamta caabudaayo. fa aruunii itusiyow dha ilaahay maadaa ma ladiikii khalaqa aladiina kuwa ay abuureen min duunihi ilaahay qeyrkiisa, ilaahay makhluuqiisu waa kan oo waad u jeedaan adinka waxa ay tusaan waxa ilaahay qeyrkiisu ay abuureen itusiya oo asnaamtan ay caabudaysaan hadday wax abuureen. fa aruunii itusiyow dha ilaahay subxaanahu watacaala maadaa ma ladiikii khalaqa aladiina kuwa ay abuureen oo min duunihi ilaahay sukadiisa, waxa ilaahay sukadiisa waxay abuureen itusiya weeye aalihadiina weeye. xataa ashaftum muhaadihi intaad iyaga shariig yeeshaan ay shariig ay muta inay wax ila wadaagsaan ay ka mutaystaan keenow dha ilaahay ma jirta marka weeye bal ayuu dha ilaahay bashaan waxa weeye lilidfaadi alintiqaali waaye bal ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waxaa laga guurayaa tabkiidkeedii waxaa loo guurayaa akhbaar weeye oo daalimiinta lagu taqbiixinayo cumuuman lagu fool xumaynayo. bala ayuu dhahay ilaahay aldaalimuuna kuwa daalimiinta ahow dha ilaahay fii dalaalin baadi dhexdeeda ay ahaadeen mubiinin oo cadow ilaahay. bala ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala الظالمون قوى ظالمين تهو إلهي في الظلالين بادي أي أهادين بادي ذا صوم بين وعروا إلهي بادي أبين وإسراج إلهي سبحانه وتعالى إسري يلين أجين تنو حاليه قارهان نمان كفار مكة كمد باسمين بادي عب أياس كتبينتين محايل إلهي أو صفة اسكالة أو صفة الكمال أياد مخلوق قرب بجيسين ولو والله يقد حقيقها يود إلهي آتينا وانو سيني لقمان لقمان الحكمة حكمة أيانو سيني وعانا أودع نود إلهي أن يشكر الله إلهي كشكر وعي إلهي كشيه أو النعمة أو حكمة سوين أي سميتها إلهي كشكر ولقد حقيقها يود إلهي آتينا وحانو سيني لقمان لقمان الحكمة حكمة أيان سيني سورد عن تسمية ذات وحي هذي قول القصوة مقعاضي سورة لقمان فسد مركز لقمان أيين ميسان تجيلينا هو مركز سورة دان لقو مقعاضي يا ميسان لجيلي ألا ولود مركز سبحانه وتعالى وحا نصينو لإله اللقمان حكمة أيا نصيني أن اشكر لله وحا كو قدريسا وقلنا له وحا أودع نو لإله مركز حكمة اللسية أن اشكر لله إلهي كشكر لقمان وإلهي كشكره على ما أعباك من الحكمة وها إلهي كتير حكمة لها ومن يشكر روح الشكرية فإنما إنت لا تبعين يشكر وشكرنا يا لنفسي نفسي سوء شكرنا يا وشكرك سوء بيس أستقع يا هلي ومن كفر روح الكفرية ونعمة إلهي كفرينا فإن الله قال غني اللهد يقصون ويخلق إيسا سد يقصون حميد محمود إلهي كي لما هديه ويحوصن عينا ألا وهود سبحانه وتعالى وحانو سينا اللقمان حكمة أيانو سينا حكمة تنمسك وحاكها اللي وأقوال بغن أيا جثة وأقواسي سلب كصحابة إيا صابعين في رجي سلف صالح أقوال بغن أيا سيجينا جثة مركة هذا حكمة سحاي هذا ليري علم إيا الديانة هذا ليري إيا إن لأصيب قولك مركة حكموين في سوا حكموين فربغن أو مأصوراه لسوف وريوي وهنا إبطال جلال يريد لغمان نبي الله داود إنسان لصابح أو زمن كاسو أحيب عليه بأسد نبي الله داود أيو صوح ليلال يريد مركاسو علم كاسا ليري فديدنا مركاسو أسد ليري مركاسو حالة بحي هذا وحوية وحوات كجواج الثاني محافظ قول عيب عليه وحوات جواب جسير مركاسو حول هذا ليري على أقصى فيه إذا قفيت يوله سو كاسو مما يهدي لي كاسو ده معايا الناس انا وحكوة ده نبي با الهي سيد حيي اصدقى الهي او كاسيه مرسى عنه وحسيج ما يوده وعلى الله ده حيبا ليري ايو الناس شرنا لي بس كيا او شر بلا مرسى سو ده الذي لا يبالي ان رأاه الناس مصيئا وعدتك او شر بلا مثل انو ابيرين حقا يددك احسان اصوح مانسا مينه وثمان تاسو سمينا ان لا اخي انت هو ان كلا جعلين ومرك قف حسو دهد ميه وي مرك ابي لقمان مرك اموري ساينو كسو لابانو انغو كسو قادنيسن اقواسي سلفك وا لا سو خلاف هورتا لقمان وا لا يري هورتا وا اسن او عجميه او ممنوع من الصرف مرك اسي ما لا ينصرف عن هين وهو نو يهي للعالميه والعجميه وهلا ديس فارواء عربيه دهان شرط دهان وحاله وغزمن ايه للعالمية سوي ايه زيادة الالف ونون وخجر وعلى السوق العطيها داني وها اللقمان ويها وهالي للقمان الهة سعلم لأحرقها للسيرا وحيرا دين وهالي الهة اللقمان ابن عافور ابن ناحور ابن صارخ ايه الهة ومركز صارخ السنة وآزر الهة حدي مركز بقول خاص لقبته وابن اخي ابراهيم الخليل عليه السلام قالوها يرادين وهو هاي نبي الله أيوب ولاشي صادق قالوها يرادين هبرير شي صادق وعلى الشيخي إنو نولادي كنتنو أيال الشيخي سلف قارفوض الشيخي ولا مركز نبي داود وكتور جلالي علمدو هاي سوافقين إنو يهي أديل إلى من نضيو أهاي مستوى هاوي هو أهاي ويري هو أهل وعلى إسكوها فقي إنو أهل من حكيم أهل نبينا ما أصنعي نساسة اللوب بدين waxaa markaasi hadalka cikramo iyo sacdi labadaasaa waxay yidhaahdeen maya nabi u ahay, laakiin sida raajixa waxa weeye xakiim ayuu ahay mooyaane nabi ma usan ahayn. waayo culamada salafka yidhaahdeen waxaa loo khiyaar geliyey nabinimo iyo xigmo ayaa loo khiyaar geliyey, waxaa la yidhi amba nabinimo dooro amba xakiimnimo dooro, markaasuu xigmada doortaa la yidhi. waxaa la wariyey luqmaan waa hurdaayaa la yidhi, maalin bartankeeda ayuu hurdaayay. markaasaa loo naadiyo waxaa la yidhi luqmaanow halaka an najcalaka khaliifatan fi lardi, ma laga yaabaa oo ma mudan tahay oo ma ogoshahay khaliif inaan arrada kaaga dhigno oo aada markaasi fataxkuma bayna annaasi bilxaqi, dadka dhexdooda xaq aad ku xugmisa. markaasuu sawdkiiyo u jawaabay kolkaasuu wuxuu dhahay in khayaranii rabbii rabbigeyu khiyaar haddau isiiyo qabiltu lcaafiyata, sida caafimaadka badanna ayaan aqbalayaa, walam aqbali lbalaa balaayadana aqbali maayo. wuxuu la jeeda hal yihi aniga haddii khiyaar la isiiyo dad anigu kale dhex xugmi maayo, maxaa yihi dad macnaha la xugmiyaahu dhibaato weyn waay. caafimaduna caafiyaduna waxay ku jirtaa in dadkaas waxa weeye faraha laga qaado. haddii laakiin laygu adkeeyo u dhahayo ilaa wa ilaa waa xugmaysaa rabbigay yinaayo fasamcan wa daacatan u dhahay, ilaahay waa maqla waana adeecay. fa inii aclamu waxaan maxaa yeele waxaan u yeelaha u dhahay waxaan ogahay ana allaha tacaala in facala bii dalika, haddii ilaahay saas ugu sameeyo oo ilaahay uu yidhaahdo ilaa wa ilaa waa inaad dadka xugmisaa, acaananii ilaahay waa igu kaalmaynaya wa casamani waana idhowraha u dhahay, oo jagada haddii ilaahay ii dhiibo jaga dhib la noqon mayso ilaaha igu kaalmaynaya inaa dhowraha u dhahay. markaasay malaa'igu waxay dhahday malaa'igtii sawdkii ciyaday ma aheede asagoon arkaynin lima yaa luqmaana la yidhi, maxaa dhacay baa luqmaano saas maxaad u dhahaysaa. markaasuu wuxuu dhahaa la yidhi ina alxaakima biashadi lmanaasilu dhah, xaakimku waxa uu ku sugan yahay derajooyinka midda ugu dhibaato badan wa afdalihaa ugu wasaq badan. midka xaakimka ahu derajada midda ugu dhibaato badan oo ugu wasaq badan ayuu ku dhex jiraa. yakshaahu lmadluumu min kulli makaanna u dhah eeri ninka oo dadka gardarada lagu haysto oo madluumiinta oo la gardaray, dadka la gardaray ayaa meel kasta kasoo daboolaya u dhah uga imaanayo. in cadala najaa wa in akhdaa dariiqa akhdaa dariiqa aljanna, waxa uu dhahay hadduu marka dadku u yimiday cadaalo hadduu u sameeyo waa koray buu dhahay, haddii laakiin waxa weeye wadada uu gefo oo cadaalo uusan samaynin akhdaa dariiqa aljannati, jannada wadadeedii uu gefaa isaguna, oo waxa uu gelaya ahlu naar uu noqonayaa. waman yakun fi dunyaa daliilan khayrun min an yakuna shariifan u dhahay, waxa uu dhahay qofkii adduunyada ku noqda daliil waxay uga khayr badan tahay inuu markaasi shariif uu ku noqdo. adduunyada inaad daliil ku ahaatid inaad shariif ku ahaatid daliilnimadaasuu khayr badan u dhahay. waman yakhtari dunya cala alaakhirati, waxa uu dhahay qofkii adduunya doorto oo aakhirada ka doorto adduunyada doorta, waxa uu dhahay markaasi adduunyadu way fidnayaysaa u dhahay tuftinuhu dunya u dhahay adduunyada ayaa fidnayaysa. walam yusid alaakhirata aakhirana asiibi maayo, adduunyadana waa ku fidnoobayaa aakhirana waxba ka gaari maayo. marka waxaa la yidhi markuu saas dhahay malaa'igtii ala yaabtaa la yidhi min xusni mandiqihi dhawaaqiisa wanaagiisa iyo ninkan waxuu ku hadlaayo. markaas kabacdi ayuu haddana mar hurday baa la yidhi, markuu hurday ayaa xikmad la siiyaa la yidhi, kolkaasuu soo balaarugaa la yidhi isagoo xikmadda ku waramaayo. markaas waa loo naadiyaa la yidhi oo waxaa u naagtaa la yidhi nabiyullaahi daa-uud ayaa u naadiyaa la yidhi. markaasuu waxa weeye u aqbalaa la yidhi xikmadii luqmaan. marka waxaa la yidhi daa-uud ayuu wasiir u ahaa jiraa la sheegay, nabiyullaahi daa-uud weeye xikmadaas markaas uu leeyahay ayuu muciin ka dhiga jiraa la yidhi. waxa uu ahay macnaha salafku way isku khilaafeen, culimada qaar waxay yidhahdeen saxaabada iyo taabiciinta iyo raggii salafka ahay waxa uu ahay ninkaanu nin khayaada u ahay dharka tola, qaar waxay yidhahdeen maya waxa u ahay raacil qanam u ahay aryow ilaali jiray, maxaa yeele waxaa la wariyey nin ayaa la kulmay tafsiirka ibnu kasiirkana aada iyo aad wax ugaga dhigayaa oo meeshaasaa laga arki karaa si xoogiyo. marka nin baa la kulmay markaas isagoo waxa weeye ninkan luqmaan la yidhahdo isagoo waramaayo oo xikmad ku hadlaayo. markaasuu wuxuu dhahay alasta fulaanan arraaci, warriyow ma sowmatiid ninkaagi hebel ahay oo qowsaarka ahay oo arijirtaagi sowmatiid, feed maqaamkan ku gaartay iyo xikmadan waa maxay. markaasuu dhahay bala haa ninki baan ahay laftiskiisa. markaasu wuxuu dhahay ninkii fiima balagta maa balagta u dhahay waxa aad gaartay sees ku gaartay. markaasuu luqmaan wuxuu dhahay bisidq alxadiis wa adaa'i alamaana u dhahay wa tarki maa laa yacniini, waxaan ku gaaray warka oo aan runta ka sheego oo run ahoon sheego, amaanada oo aan guto waxyaalaha maa laa yacniga oo aan ka tago ayaan ku gaaray, saas ayuu dhahay. marka hadda waxa weeye luqmaan ninkaas yaab kale ayuu ahay. marka hadda waxyaabahan la siiyey taasay u fara badan yihiin oo macnaha wax badan baa la siiyey waayahay. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala walaqad xaqiiqaha aataynaa waxaanu siinay luqmaana luqmaan alxikmata xikmada ayaanu siinay udhi ilaahay, waxaana u dhahnay udhi ilaahay an ishkur lillaahi ilaahay ku shukri, waa alla ku siiyey luqmaan oo ku shukri oo xikmadaas. waman yashkur ruuxii shukriya fainamaa in kaleeta maahine yashkuru waa shukrinaya linafsii laftiisa u shukrinaya, waman kafara ruuxu kufriya oo nicmada ilaahay ku kufriyane fain allaha alla qaniyun allay ka deeqsoon weeye khalqigiisa, xamiidun maxmuudun allihii la mahadiye wey alla wuxuu sancaynayo. idku xusowda ilaahi subxaanahu wa tacaala id wasi qaala uu yihi luqmaanu luqmaan liibnihi wiilkiisa u dhahay walxaalu isaguna yacidihi wiilka u wacdinaayo yaa bunayu wiilkaygiyow laa tushrik billaahi allaha u shariig yeelin maxaa yeelay ina shirka shirkugu la dulmun dulmi weeye dulmigaasoo cadiim oo weyn. luqmaanu xakiim waxa weeye xikmadiisi iyo markaasi dardaarankii wiilkiisa u dardaarmay ayaa ilaahay halkaa nooga sheegaya. wilkur xusaydka maxamed kaaw ayuu dhahay ilaahay ummaddaada u sheeg id wasi qaala uu yihi luqmaanu luqmaan libnihi wiilkiisa u dhahay walxaal huwa isaguna yacidu wiilkaas uu wacdinaayo yaa bunayu wiilkaygiyow yaa bunayu wiilkaygiyow laa tushrik billaahi allaha u shariig yeelin maxaa yeelay ina shirka shirkiga oo alla loo shariig yeelo la dulmun dulmi weeye dulmigaasoo cadiimun oo weyn. marka waxaa la yidhi wiilkiisa waa usoo laabtaa la yidhi waana islaamaa la yidhi marka uu sidaas uu ku wacdiyaa la yidhi oo diini adiihiyo usoo laabto islaamka aheeday. dardaaranka hadda marka luqmaan wiilkiisa uu kula dardaarmay aad iyo aad ayuu u badan yahay intaasaa hadda lafdiga qur-aanka ilaahay noogu soo arooriyey. laakiin waxaa jira markaasi waxyaabo badan oo asar ahoo la weriyo ayaa jira. waxau dhahay baa la yidhi luqmaan oo xikmadiisa yaab kale eeday wuxuu wiilkiisa ku dhahaa la yidhi ittaqi taqwa allahi tacaala tijaaratan ilaahay taqwadiisa ka dhigo tijaaro, yaatika ribxu min kayri bidaacatin u dhahay ribaxaa ku imaanaya badeeca la-aan. haddaad ilaahay taqwadiisa tijaaro ka dhigato ribaxaa ku imaanaya badeeca la-aan, kee adoon badeeco aan haysanin qof badeecaan meel dhiganay xusxisagay maa saasoo kalaata u dhahay yaa bunaya ayuu dhahay wiilkaygiyo uxliril janaa'isa janaasooyinka xaadir u dhahay dadka dhintay janaasadiisa xaadir u dhahay walaa taxdiril curta u dhahay arooskana ha xaadirin meelaha lagu aroosaayo ha xaadirin u dhahay janaasada xaadir. fain aljanaa'isa tudakiruka alaakhira u dhahay janaasadu aakhiray ku xasuusinaysaa, walcursu yushiika dunya arooskuna wuxuu kugu istaagelinayaa oo ku jeclaysiinayaa adduunyo. maxaa yaele arooska markaad aragto waxyaaba adduunyo iyo dhalanteedaa la keenaa meesha ziino iyo marka adduunyo istahataa geli, laakiin meeshaa janaase markii dad dhinta iyaad ka qayb gasho waxa weeye aakhiraad ku xasuusanaysaa. marka hadda wiilkiisa waxuu dardaarmayaa zuhdi ayuu dardaarmayaa wuxuu dhahayaa la yidhi luqmaan yaa bunaye wiilkaygiyow laa takun ahaanin acjaska min haada diiga u dhahay alladii yusawisu bilasxaari wa anta naa'imun calaa firaashik, waxa u dhahay wiilkaygiyow haka caajis badin haka caajis badin u dhahay haka caajis badin oo haka caajis badinin diiqaan u dhahay oo sawdaynaayo waqtiga hiraabkaa qaylinaayo. waa aragtay markaasi diiqu inuu qaylinaayo waqtiga waagu soo dhow yahay aduguna aad kuudaysa u dhahay firaashkaas ee meesha diiqa uu yeerayo aduguna ina ka saada rabbigaaga caadi yaa bunaya ayuu dhahay laa tuakhiri tawba wiilkaygiyow tawbada dib ha u dhihin fain almowta yaatii baktatan mowtu kada ayuu ku imaanaya degdeg uu mowt ku imaanaya marka waxa weye tawbada dib ha u dhihin goor uu ku imaan mataqani tawbada taswiifka lama baahna. yaa bunaye laa tarqab ayuu dhahay wiilkaygiyow ha dalbin ama ha jeclaanin fii wujil jaahili jaahil jacaylkiisa laa tarqab ha dalbin u dhahay fii wujil jaahili jaahilna ad jeclaato qof jaahila jacaylkiisa raadin buu dhahay fayaraa annaka tarlaa camalahu marka jaahilka u maleeyay inaad camalkiisa raali kartaa maxaa yeele qof jaahila haddaad waxa weeye oo camal xun samaynayo markaad jeclaato wuxuu isleeyahay camalkaaga ayaaba fiican oo ninkaanaaba raalli ka ah. yaa bunayow dhaa itaq illah, ilahay ka cabs wiilkaygo, walaa turi naasa anaka takhsha liyuqimuuka bidalika waqalbuka faajirun, u dhahay bal ufiirsa xikmadaas yaab kale oo u dhahay wiilkaygiyow ilaahay ka cabso, u dhahay dadkana ha isu tusinin inaad nin alla tabaqaayo aad tahay si ay kuu karaameeyaan oy arrintaas kuu karaameeyaan asagoo qalbigaaguna faajir u yahay. maxaa yeele in qalbigana faajir ka ahaato dadkana waxa weeye karaamaad iska tusiso waa shay fool xumaa weeye. waxa u dhahay wiilkaygiyow calaysa bimajaalisi lculamaai, waxaad laasimtaa u dhahay culummada mataanu fadhigeen meesha culummadu fariisato fariiso u dhahay, wastamic kalaama alxukamaai, dadka xukamada ah oo ahlulxikmadaana warkooda dhegeyso u dhahay. oo sida hadda asagoo kale ah fa ina allaha tacaala yuxyi lqalba almayit binuuri alxikma kama yuxyi larda almayta bidawaabi lmatar, u dhahay maxaa yeele ilaahay qalbiga oo dhintay wuxuu ku nooleeyaa ayuu dhahay xikmada nuuseeda, sida carrada loogugu nooleeyo oo dhimatay arla oo qafraa roog weyn loogu noolaynaayo. xikmadu waxa weeye nuur weeye, waxa laga helaayana waa culummada in majliskeeda la yimaado oo dadka xukamadaa dhegeyso. fa ina manka waxa u dhahay waxa u dhahay fa ina man kadaba, u dhahay fogsi been sheega, dahaba maa uwejiga, u dhahay wejigiisa diihiisa sidaay weji madoobow noqonaya qofka kaadibka weeye. waman saal khuluqiya, u dhahay qofkii akhlaaqdiisa ay xumaatane kasura qamu murugkiisaa banaahaysa, qofka waxa weeye dabeecada xunna waa murug badan yahay, maxaa yeele cid walbaa xulla. wuxuu dhahay yaa la yidhi wa naqlu suquuri min mawlicahaa, waxau dhahay dhagxa ad adagoo waaweyn oo buura oo meesha yaaliin laga qaado aysar waxay ka sahlan tahay min ifhaami man laa yafham, qof aan wax fahmayn oo wax la fahamsiiyo waxaa ka roonaya buura waaweyn dhagxa waaweyn la qaado, maxaa yeele qof aan wax fahmayn wax lahamsiiyo waa dhibaato badan tahay. yaa bunayow dhahay laa tursil rasuulaka jaahilan, waxa u dhahay wiilkaygiyow rasuulkaagoo jaahila ha dirsan, u dhahay qof macnaha jaahila meel ha u adeegsan weeye. fa in lam tajid xakiiman, mid xakiima daad weysid fakun rasuula nafsika, adiga naftaada adeeg ad u adeego, u dhahay qof xakiima daad weyso naftaada adigu adeego, u dhahay naftaada adigu rasuul ka dhigo. yaa bunayow dhahay wiilkaygiyow laa tankix amata khayrika, u dhahay addoon ada adigu lahayn ha guursan, u dhahay fatuurisa ibnaka xisna dawiran, ood wiilkaaga dhexdiisa murug dheer, maxaa yeele addooma adan lahayn haddaad ilmo ka dhashay ilmuhu addoomaay noqonayaan. marka waxa weeye saas ayuu ula dardaarmay. waxa u dhahay wiilkaygiyow dadka waxaa ku imaanaya zanin laa tuqiru fiihi caynu xaliimin, mid xaliima ishiisa isku qabusanaynin. marka waxa weeye xikmada luqmaan aad iyo aaday u dheertahay. haddana wuxuu dhahay wiilkaygiyow majaalisa dooro oo ishaada ku dooro. marka waxa weeye xakiim waan sii wadaynaa casharteena dammaanta kusii dhamayaynaa, hasase casharteen intaasuu ku egyahay. wallahi subxaanahu wataala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaani raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 13 oo suuratu luqmaan kamid a. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay qisadii luqmaan alxakiim oo bilow noo joogtay ayaa ilaahay nooga soo waramay casharkii hore oo casharkeenu ugu dambeeyey aakhirkiisa. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaad xusaasayto maxamedka ummaddaada u sheegtaa markii luqmaan wiilkiisa u dhahay isagoo waaninaya wiilkaygiyow ilaahay ha u sheegeyeeli, maxaa yeele shirkigu waa dulmi weyn ayuu u dhahay, saas ayuu u dhahay. marka hadda waxa weeye intaanan markaasi casharkeenaan aanan u gelin, waxaa dhex noo joogay qisadii luqmaan oo hadda wasiyadii wiilkiisa uu siinaayey oo xikmadaa heeday ayaynu ku dhex jirnay. marka waxa weeye casharkeenu hore ayaa waxaa uu luqmaan uu ku dhahay aanu soo marnay in uu yidhi waxa uu dhahay yaa bunay ikhtaril majaalisa, u dhahay waxa uu dhahay wiilkaygiyow majaalista dooro ayuu dhahay, calaa caynika ishaada ku dooro, meelaha la fariisto marka aad tagto kala dooro ayuu dhahay, ishaadana ku dooro. fa in ra'ayta almajlisa yudkaru fiihi allah caza wajalla fajlis macahum, u dhahay waxa uu dhahay haddaad majliska aragto meesha la fadhiyo in alla lagu xusaayo caza wajalla la fariisto dadkaas, u dhahay meesha ilaahay lagu xusaayo fariiso ayuu dhahay luqmaan. fa innaka in taku caaliman yanfacuka cilmuka, haddaad nin caalima aad tahay cilmigaagaa ku anfacaayo, maxaa yeele cilmigaagi ayaa ku anfacayo, cilmigaagi ayay muraajaco kuugu noqonaysaa. Wa inta ku qadiyana u dhahay jaahil haddaatay waxba aan ogeyne, yucallimuuka dadkaasaa wax kubara u dhahay oo faa-iidaysiisa. marka haddaad caalim tahay iyo haddaad jaahil tahaba, meesha ilaahay lagu xusaayo oo weliba majlisul cilmiga oo uu sii fadilan yahay fariiso ayuu dhahay. waxau dhahay wa in yadali illahu caza wajala calayhim raxmatan, waxau dhahay haddii ilaahay dadkaa majliska alla xusaayo ilaahay naxariista uu ku dhaalacdane kutigtama amou dhahay, naxariistaas way ku isiibaysaa dadkaasaad dhihelaysaa. waa dadki ilahay uu yihi nabiga uu dhahaa nabi calayhi salatu wasalaam, hum alqawmu laa yashqaa bihim jaliisun. waa xadiisi qudsiba ahayba oon ilaahay yaa dhahay hum alqawmu laa yashqaa bihim jaliisun. marka dadkaas ilaahay xusaayo oo majliska khayrka fadhiya waxaa asiibaysa naxariistaas kuu degaysa. adiga marka waxa weeye wax kale haddaad weyso naxariistaas ayaa wax kaa asiibaya. waxau dhahay yaa bunay laa tajlis fi lmajlisi, wau dhahay aladii laa yusharu fihi allah caza wajala, wiilkaygiyow ha fariisanin majlis aan ilaahay lagu xusaynin. fa innaka inta kun caaliman, u dhahay haddii aad nin caalim aa tahay laa yanfacuka cilmuka, cilmigaa ku anfici maayo. maxaa yeele majlis aan ilaahay lagu xusaynin aad fariisatin, cilmigaa waxba kugu tari maayo. wa inta ku qadiyan haddaad jaahil tahane yaziiduuka qadaawatan, way kuu ziyaadinayaan jaahilnimo ay kuu sii ziyaadinayan, horay kuu sii baadiyinayaan. wan yadali illahu calayhim bacda dalika bisuqdin, waxau dhahay haddii ilaahay dadkaas ku dhaalacdo arane yusibka macahum, adigana waa ku asiibaya ka jira u dhahay. marka wuxuu yihi luqmaan yaa bunay laa ya'kul dacaamaka ila alatqiyaa, dacaamkaaga yaysan cunin ilaa dadka taqiyaasha mooye. xadiiskii nabigaa saas ahay laa ya'kul dacaamaka ilaa taqiyin. wasaawirkii amrika alculamaa, waxau dhahay luqmaanu xakiim wiilkiisa uu ku dhahay arrintaada culammada kale shawr u dhahay, culammada wanaagsan oo saalixiinta oo aan ku xasdaynin ilaan qof u xasdaya ma fiicnee, amuurahaada kala tasho u dhahay. yaa bunayi ayuu dhahay haddane wiilkaygiyow, ina dunyaa baxrun camiiqun, u dhahay wiilkaygiyow adduunyadu waa bad oo mool dheer ahoo maaragtay gunteedu ay fogteen. waqad qaraqa fiihi naasun kasiirun, dad fara badanna way ku maashoodeen. fajcal safiinataka fiiha taqwallah, doontaada waxaad ka dhiganaysaa baddaas adigoo guddaysa ilaahay cabsidiisa, u dhahay. wa xaswahaa aliimaanu bihaa, waxa weeye doontaas waxaad ka dhigaysaa shiraaceedana iimaan oo ilaahay subxaanahu watacaala la rumeeyo. macnaha wa xaswahaa weeye aliimaanu bihaa, macnaha waxa lagu cubaayo weeye oo doonta la gelinaayo waxa weeye iimaan ka dhigo oo ilaahay la rumeeyo. wa shiraacahaa atawakkal cala allah, waxa weeye shiraaceedana waxaad ka dhigaysaa ilaahay la kala saarto. lacallaka an tanju, waxaa mugaas xaqiiqa waxaad mudan tahay markaasow dhahay inaad korto, mugaas waxaa ah markaasi laga yaabaa inaad korto, u dhahay. lacallada hadda waa si caadigeedi waayo qur-aanka iyo xadiiska xaqiiqa la yidhahda sana hadda xadiis saxiixana kuma soo aroorinyo saas, laakiin waxa weeye arrin xigmo ahoo luqmaan xakiim wiilkiisa uu kula dardaarmay asar badan igu soo guuriyey. wuxuu dhahay haddana luqmaan yaa bunay inii xamaltu jandala walxadiida, u dhahay waxaan qaado, u dhahay dhagxaanta ad adag iyo maaragtay birahan qaado, u dhahay. falam axmil shay-an asqala min jaari suua, u dhahay waxa u dhahay weligay ma qaadin, u dhahay wax ka culays badan diris xuma, u dhahay diris xun wax ka culays badan sama qaadin, maxaa yeele diriska xun waa xun yahay, waa culays badan yahay dirisnimada xun, diriska xun faa-iida ma laha weeye. wadukul maraarata kullahaa, wax kasta oo qaraar ayaan dhedhemiyo, u dhahay qaraar dhammaantiisaan dhedhemiso, u dhahay. falam adaq ashadda min alfaqri, u dhahay laakiin ma dhedhemino, u dhahay wax faqri ka dhibaato badan, faqri wax ka daranta weligay anigu ma dhedhemino, u dhahay faqri waa dhibaato badan yahay, ilahay naga koriyey. wuxuu dhahay haddana yaa bunay in alxikmata, xikmada u dhahay qofka ahlulxikmada ah, in alxikmata adyasa fi lmasaakiina majaalisa almuluuga, u dhahay xikmadu waxay fariisiso, u dhahay dad masaakiina waxay fariisiso, u dhahay boqorada meeshay fariistaan, boqor meeshuu fariisto nin miskiin ahay hadduu ahlulxikmo uu noqdo oo ahlulcilmi uu noqdo darajo sare ayuu fariisanayaa. waxau dhahay haddana yaa bunay laa tatacalam maa laa taclamu xataa tacmala bimaa taclamu, waxau dhahay wiilkeygiyow ha baranina, u dhahay waxaadan aqoonin ilaa adigu camal falaysa waxaa taqiinay. horta waxaa la rabaa waxaa taqiinaad ku camal fasho, wax kaloo sii jeraysa looma baahna. maxaa yeele xadiisa waxa ahay tacalamu lcilma maa shi'tum uu dhahay nabi cilmiga barta waxaad doontiin fawallahi laa tu'daruuna xataa tacmaluu laydinka ajirti maayo sidaad u camalsanaysiin yaa bunayi ayuu dhahay wiilkeeyow idaa eradta markaad doontid an tu'aakhii rajulan nin inaad walaal ka dhigato sa'qdihu ka areeyow dhahay aregeli qabla dalika markaas ka hor fa in ansafaka cinda qalladihi haddii waxa weeye markuu careeyo agteeda waxa weeye ou kuu sabro oo maaragtay uu cadaalad kuu sameeyo kuu naseexeeyo fadaaka falamru waa lin waa sidii la rabo dhahay wa ilaa faxdariyo u dhahay halkaad marood ka careysaba haddaba cirkaas ku haado waxa wey iska jiro u dhahay nin lala soco kara maa dabeecad mala kaasiyo sida hadda hadalkaas oo kale imaamuna ashaaficina waa dhahay waa u dhahay wiilkeegiyow innaka mid nazalta ila dunya ishad baftaha u dhahay wataqbalta alaakhira waxa u dhahay wiilkeegiyow markaad adduunye aad soo degtood uurka hooyadaad kasoo baxday laga bilaabo waa aad u dib jeedisay adduunyood ka jeesatay aakhiraadna qaadisay qofku markoo dhasho waxa weeye aakhiro usii socdaa ahay wejigiisu aakhiro usii jeedaa weeye marka waxa u dhahay fadaari anta ilayha kasiiru aqraba min daarin ay waxa u dhahay fadaarun anta anta ilayha kasiiru u dhahay daar waxau yihi oo aad u socoto guri aad usii socoto ayaa aqrabu ka dhawow dhahay min daarin anta canha tarxalo guri aad ka haratay guri aad kasii socotid iyo guri aad u socotay yaa dhow gurigaad u socotaa dhow marka waxa weeye aakhirada iyo adduunyada aakhiradiyaaba dhow aakhiraa u socotaa nin kasta ha dhalin yaraado waayeel ha ahaado qof kasta waxa weeye adduunyada uu jooga aakhira uga dhaweeye maxaa yeele waxa u dhahay guri oo aad maaragtay aad kasii socotid iyo mid aad u socoto yaa dhow waxaa dhow midka aad u socotaa dhow aakhiraa loosii socdaa qofka adoo dhasa aakhiro ugu socdaabo yaa bunaya ayuu dhahay cawid lisaanaka an yaquula allahuma kfir lii faina lilahi saacaat laa turad waxa u dhahay wiilkeygiyow carabtaada uga caadayeel inaad tidhaahdi ilaahayow dembigayga dhaaf maxaa yeele ilaahay saacado ayuu qabaa oo aan ducada la radinaynin oo saacatu ijaaba waa sida axaadiisana kusoo arooseen wuxuu dhahay luqmaan wiilkeygiyow waxaan kaaga digayaa daynaan kaaga digayaa iyaaka wa daynuu dhahay fainahu dullu nahaar maxaa yeele maalinta dulli waayo dadkii lahay waa kugu dulaysanayaa wahamun wahamu leylow dhahay ma habeenkina murug waa mugaad la seexanaysa wuxuu dhahay luqmaan yaa bunay arji llah ilaahay rajiyow dhahay rajaa-an laa yujiuka aan dhihi lahay calaa macsiyati waxa weeye ilaahay rajiyow dhahay rajo oo aan kugu dhiirinayn ilahay inaad caarsiso hadda waxa weeye inaad ilaahay rajadiisa markaas cisyaan iska gasa rajaan qaba isna lama rabo waxau dhahay ilaahay ka cabso wakhafillaha khawfan ilaahayna ka cabso u dhahay khawf oo markaas ilaahay khawf waxa weeye markaasi aan ku murjinayn oo aan naxariista ilaahay kaa quusto gelinayn khawf waxa weeye cabsi aan kaa quusinaynin naxariis alle hadallo aadi aad mawaacida oo fara badan ayuu u dhahay oo aan lasoo koyi karin marka waxa weeye intaas ayaa markaasaan kusoo gaabinaynaa markii waxa weeye luqmaan hadalladii oo dardaaranka ay wiilkiisa uu yidhi waa xikmad oo qof walba markaasi waxa weeye loo dhahay weeye luqmaanu xakiim waxyaabaha yaabka lahay oo lagu arkay waxaa la sheegay inuu nin addoon u ahaa yaa la yidhi sa hadda macnaha soo aroortay markaasi bacdu lasar soo aroortay addoon u ahay markiisa hore aa la sheegay markaasaa ninki sayidkiisa waxa u dhahay ridas gowra ee waxa weeye labada shay oo ugu fiican labada xubnood oo uga fiican iga keenu dhahaa la yidhi sidiyow gowracaa la yidhi markaasu wuxuu uga keenaa la yidhi carabki iyo waxa uga keenaa la yidhi wadnihi ayuu uga keenaa la yidhi markaasu waxa u dhahay ina la yaabo waxa u dhahay anu waxaan ku dhahay rida labada xubnoodo ugu fiicana iga keene waa sidee markaasu wuxuu dhahaa la yidhi labada tan u dhahay haddii la wanaajiyo wax ka fiican ma jiraan u dhahay markaasu waxa weeye oo lisaankaaga wax fiican markaas ku sheegto qalbigaagana wax wanaagsan aad ku qaado wax ka fiican ma leh haddana wuxuu dhahay ri kale gowrac ou maalin kala dhahay ee labada xubnoodo ugu xun keen u dhahay markaasu wuxuu u keenaa la yidhi carabki iyo wadnihii oo dana u keenaa markaas hadduu keeno hadana waa ku sidee u dhahay waxa uu dhahay labada tan haddii waxa weeye la xumeeyo wax ka xuma jiraan dhahay labada tan haddii lagu dheelo oo carabka waxun lagu sheego qalbigana waxun lagu qaado wax ka xuma jiraan xumahayga markaasuu ninkii aad iyo aad ula yaabaali markaasay hadda culamu waxay leeyihin markaasuu wax xureeyaba luqmaanul xakiim marka waxau ahaay nin cajiib hau ahaay oo yaab lahu ahaay oo ilaahay qur-aanka uu kusoo arooriyey laakiin sida raajixa waxa weeye nin xakiim hau ahay mooyaane nabi ma uusan ahayn marka iyadoo hadda qisadiisina noo soo socoto qur-aanka ilahay iskii sheegaayo ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala wawastaynaa waan u dardaaranay alinsaana insaankii ou dha ilaahay biwaalideyhi labadiisa waalid aan u dardaaranay oo waxa weeye waxaanu amarnay uu leeyahay ilaahay inuu labada waalid bira u sameeyo wawastaynaa waan u dardaaranay u dha ilaahay alinsaana insaanki biwaalideyhi labadiisa waalid aan u dardaaranay inuu bir u sameeyo waana sida tan ilaahay wuxuu yihi xamalatu way xambaartay u dhahay insaanka ummuhu hooyadiisa u dha ilaahay wahnan lucsa ayay ku xambaartay oo calaa wahnin lucsa kale korkiisaaday xamalatu ummuhu hooyadiisa way xambaartay u dha ilahay insaanka wahnan laciibtinimay ku xambaartay u dha ilaahay oo calaa wahnin laciibtinimo kale korkeeda ah waxa weeye wawasayna alinsaanadi aynu soo mari jirnay suuratu alcankabuut iyo middatan iyo suuratu alaxqaaf horey aanu soo marnay inay markaasi ay maaragtay saxaabiga la yidhaahdo sacad ibn abi waqaas iskuu degeen isagoodana tii xagga aynu kusoo sheegnay ayaa kifaayo wada ah weeye marka hadda aayaddan waxay kalay noqon labadan aayadoodba sha'niga sacad ibn abi waqaas iskuu degeen saan horu soo marnay waana waxa weeye laba jumlo oo muctalila taan ah oo kalaamkii luqmaan ayay kala dhex galeen cibraduse waxa weeye alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusaab weeye insaanka jintigiisa oo dhamaa loola jeedaa hooyadiisa ilaahay hadda hooyaduu kasoo qaadaya maxaa yahe xaqa hooyada ayaa aad iyo aada u weyn hooyaduna hadda waxa weeye awlaadda way ku laciibtaa hooyadiisa way xambaartay u dha ilaahay laciibtinimo oo laciibtinimo la korsaara weeye waxay ku laciifaysaa hooyada uurkay ku laciifaysaa waxay ku laciifaysaa dalqiga fooshay ku laciifaysaa waxay ku laciifaysaa dhalidda laftirkeeday ku laciifaysaa nuugmaday ku laciifaysaa intaas oo lucfiya ayaa awlaadda hooyada kasoo gaaraayo wa fisaaluhu goyntiisa u dha ilaahay insaanka goyntiisa marka naaska laga goynaayo fii caameyni laba sana ayay ahaatay u dha ilaahay wa fisaaluhu goyntiisa u dha ilaahay fii caameyni laba sana ayay ahaatay oo hadda waataynu kusoo mari jirnay suuratu lbaqara aynu kusoo mari jirnay walwaalidaatu yurdicna awlaadahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutimara allah saasuu dha ilahay subxana watacaala marka alla wuxuu yihi subxaana watacaala goyntiisu waxay ahaatay laba sana ayay ahaatay oo laba sana ayuu canugu hooyada nuugaya arrintaasna marka hooyada lucsiga kusii keenaysaa wa qulnaa lahu isoo qadar waxaan u dhahnay u dha ilaahay an iskuhli insaanu igu shukri anigoo rabbigaagi ah waliwaalidayka labadaada waalidna ku shukri waajika sida uu weyn yahay bal ufiir ilaahay wuxuu yidhi an iskurli aniga igu shukri oo rabbigaagi ah nicmada aan kuugu nimceeyey waliwaalidayka labadaada waalidna ku shukri ilaya aniga xaggayga ayaa almasiiru mirji ahaada meesha loo noqonaayo aniga ayaa laysoo noqonayaa haddaad aniga igu shukriso waalidkaadna aad ku shukriso ood birigooda samayso anaa ku jaasinaayo weeye hase yeeshee ilaahay wuxuu yihi wa in jaahadaaka hadday kugula dadaalaan calaa an tushrika inaad shariig yeeshid bii aniga aad igu shariig yeeshid maa shay laysa laka una kuugu sunaanin bihi maada cilmun cilmi waaqica ayay waafaqaysaaha waa saan kusoo mari jirnay qisadii amase waxa weeye warkii uu yidhi sacad ibn abi waqaas oo hooyadiis markaasi ay tiri nabi maxamed ku kufra yidhaahday marka muwaafaqa liwaaqica la yidhaah ee hadda macnaha mafhuum ma laha oo ilaahay walax aan markaasi lagu cilmi lahayn oo loogu shariig yeeli karo inay jiraan laga qaadan maayo marka alla wuxuu dhahay hadday kugula dadaalaan calaa an tushrika bi inaad iigu shariig yeesho maa shay u dha ilaahay laysa laka una kuugu sunaanin bihi maada cilmun cilmi falaa tudicu maha ku adeecinow ilaahay maxluuq waxa weeye in ilaahay wax lagu caasina lagu adeeca ma banaana rasuulkeenna waasa u dhahay calayhi salatu wasalaam laa daacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq makhluuq lagu adeeci maayo wax ilaahay khaaliqa lagu caasinaayo falaa tudichumaa ha adeecin ayuu dhahay ilaahay wa saaxibhumaa labada waalid la saaxibow dha ilaahay fi dunyaa adduunyada macruufan wanaag kula saaxibow dha ilaahay وصاحبهما لبدا وارد لا صاحب الهي في الدنيا الدنيا معروفا وناك الاصحاب فهو هو يده اصمي سرع اصمي والد كمركز الدنيا معروف انه ولا صاحب عيال وداني مركز وحوية تاسال ولدي وصاحب ما في الدنيا معروفا الهي امور سيد الله فيه لا تتعلق بالدين ولي وطبع راع عود الهي انسانه سبيلا من هو حديث كيسا اناب النقضية الهي ونقضي دا عديسا وطبع راع عود الهي سبيلا من هو حديث كيسا اناب النقضي ولي اني حجي ايسو نقضي او دعائي لسو نقضي وطبع راع عود الهي سبيلا من روح دريق إيسا أنا بالنقضي إلي أنك إيسو نقضه دعاي لسو نقضي ثم بعد يدور إلهي إلي أنك حجيجة أيها مرجعكم نغض فينا هذه ثم إلي أنك حجيجة أيها مرجعكم نغض فينا هذا إلهي فأنبئكم أنا إلين وهميا هو إن كجة سنة ياوي بما كي كنتم دعاتين تعملونك عمل قول إلهي إلهي يقول سبحانه وتعالى ناس مرجع الخلائق وأنك محكمتي لقيامته هل سأخبر سلي ماذاني ألا وحوري وحسنه وتعالى وهذا كجة سنية وضعات عمل فشين أوفر بحي سميسي أو خيرا أو سرع يالو كجة سنية بركة واتبع سبيلا من أناب إلي علمات قاروحي إلى ذين خطاب صانواتك مخلصين فأموما وي أمرك علمات قاروحينا وحالي لجي إلى من أناب من أناب النبي وأصحابه وي هي وجه مركز شهاد كود قاضي قاروحينا خضابك وحوهي سعد بن عبد القاص وهي هذا آيات سمي سلسة الآية مراك من أنابنا وحوهي أو بكر الصديق رضي الله عنه معايا لمركي وحوهي أو إسلامي يا أوي مدي عثمان في عثمان يا طلحة يا زبير يا سعد بن عبد القاص يا عبد الرحمن بن عوف يا أوي مدين مركز سيوي هاي أوي رادينا ليلي قد صدقت هذا الرجل أدوه أنك أواه ما يتساعدو ما يوحى ويا أبو بكر يودهين أبو بكر يوحيد هذا أدوه أنك أواه ما يتساعدو مرسى أقول نعم هابون هاي هو صادق ونوده وهم شيئا ونبو وهم هم بون شيئا مرسى أصير هم ينبالي نبي عليه الصلاة والسلام مرسى أصوه كنالي لا إيسا إسلاما مرسى رجع سحالي هذا بس إسلام قد حال قد قل أتوه سيدنا أبو بكر صديق وإسلامي الله يقول سبحانه وتعالى وحامر سيجيبه صلى الله عليه وسلم فسيد اللقمان لقمان مرسى أسوله هذا نويل كيس لدر دار ما يقول هاي يا بني يويل كيس يوم إنها خطرة السيئة هو هاي الحي العدد وحاول كيس نوجودا بيسئنه هاي لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم لبدا أن آي ودنس لبيت جملة أم يعتر الله هاي مرسى هو هاي يا بني يويل كيس يوم إنها خطرة سيئة انتكوها الضيء هاتو مثقال حبة حبة وزن كيرا او من خردل خردل جيس الى الى او فتكون اي هاتو في صخرة مدح لحل اي هاتو او امس في السماوات سماوات كالحول اي هاتو او امس في الارض الاهرد اي هاتو في اخطاء مكان وي مكان كان او قرصون وي يأتي بها الله الله والله ايمانيا او قفوا دي حمام او سمعي برها دي خسية كان اله وافينيا يا بني ويلكي وأيوده اللقمان الحكيم إنها خطلة سيئده انتكوها الضيئة هاتو مثقال حبة حبة جسن كيدة أو من خردر سجرحورة أو فتكون أي هاتو في صخرة لقحده هذا أو أمس في السماوات سماوات عيسى هاتو خردر هو أعوي جيس سنت كثير واي أو مركز اللوغي غيقان ودوكا زيتوبية سجرحور اللوغي غيقان أو أمس في السماوات سماوات كي هاتو هو أمس في الأرض الله يا هاتو يأتي بها الله الله والله إيمانا يا وأنا مركزي كل حسابي يا قف مركزي سمي إن الله الله ده لطيف عليه خرج بدن وي إله لطيف سبحانه وتعالى عالم أيها الدنيا كلها إن مركزي كلمة أسئل في أدا إن إله أما خسر في أدا إن إله سبحانه وتعالى أصابه خبير نور إله عليه بعد إن كبر قوي عالم إله كلها مكان كذا الدنيا إله أكيه أدنى وحوري يا بني ويل كيو أقم الصلاة الصلاة أوهودة يا بني ويل كيو أقم الصلاة الصلاة أوه أيودة وأمر فر بالمعروف ونادى فر أيودة وانهى النهي أوه راب عن المنكر منكر كان راب wasbir sabarow dhahay calaa maa asaabaka wixii ku asiibana ku sabar ina dalika kaas lasoo sheegay min cazmi lumuuri umuurta teeda loo qasaaya ayuu kamid yahay. dardaarankii isagoo sii wada luqmaan xakiim wiilkiisa u dardaarmaayo yaa bunaya aqimi salaa ayuu dhahay wiilkeygow salaada uu shuruuddeeda arkaanteeda aadaabteeda ayaa laga wadaa. salaada hadda wuxuu si gooniya ugu tilmaamayo waa weye likawnihaa cimaaduddiin diinta tiirkeedu waaye ilaahay munaajaadkiisu waaye maxaa rasuulkeena waasuu dhahay calayhi salatu wasalaam asalaatu cimaaduddiin salaadu diinta tiirkeedu weeye faman aqaamahaa faqad aqaama diin salaada qofki ogaahu qof diinta ooga weeye waman hadamahaa qofki dumiyane faqad hadama diina diinta u dumiye. salaad la-aantu waxa weeye qofku hadduusan salaad lahaynin qof diinta tiir uuna uga taagnin weeye oo diinta tiirarkeedii ayaaba diintaa ku dhisan. shacaarkii haddana waxa weeye qofka muslimka aad weeye ilaahay munaajaadkiisu waayo qofkaanu qof ilaahay la koodaa waayo subxaana watacaala. marka salaada qofku hadduu ka tago waxa weeye qof xiriirka ilaahay gooyo waayo. salaada oog ayuu dhahay wa'mur far bilmacruufi wanaaga far wanhar reeb ayuu dhahay canil munkari munkarkana reeb wasbir sabarow dhahay calaa maa asaabaka wixii ku asiibana ku sabar. awaamirta iyo mawaarid nawaahidaa kamida wasbir sabar calaa maa asaabaka wixii ku asiiba waxa ku asiiba macnaha maxay kaa asiibayaan amarka waxa weeye waxaad amrayso iyo waxa aada nahyinaysid wixii kaasoo gaarana ku sabar ayuu dhahay. ina dalika kaas lasoo sheegow dhahay min cazmi lumuuri umuurta teeda loo qasdaayo oo laysku adkaynaayo ayuu kamid yahow dhahay oo layska dalbahay weeye. haddana warkiisa isagoo sii wada haw dhahay walaa tusaxir ayuu dhahay hadadbin ayuu dhahay khadaka dhabankaaga linnaasi dadka ha u dadbin ama walaa tusaxir weeye oo laafiyo marka alif lagu taago shadkusa meesha waa ka baxaya shadkaasi waxa weeye aliftuu bedel ka yahay. walaa tusaxir ayuu dhahay hadadbin ou dhahay khadaka dhafoorkaaga linnaasi dadka oo wejigaaga waxa weeye dadka ha ka jeedin kibir daraaddiisa maxaa yeele qofku markuu mutakabir u yahay wejigou dadka ka dalbaa wejiga ayuu dadka ka dadbaa. walaa tamshi ha soconow dhahay fil ardi dhulka dhexdiisa maraxan daad maraxin haraka kibir adigoo u saaxiiba. walaa tamshi ha soconow dhahay fil ardi dhulka dhexdiisa maraxan daad maraxin haraka kibir adigoo u saaxiiba oo ku yalo waxa weye arrad ilaahay ku marin kaafeertan ama isqaadqaad weeye. in allaha allow dhahay laa yuxibu ma jecla kula mukhtaalin mid isqaadqaad badan dhammaantiisa fakuurin oo faadmada. hadalladii u sheegaya weeye wuxuu yidhi in allaha alle laa yuxibu ma jecla macnaha ma jecla markii leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala waa ciqaabayaa weeye. haddii ilaahay maxabadiisa meesha ka baxdo waxaa imaanaya cuquubo ayaa imaanaysa. in allaha allow dhahay laa yuxibu ma jecla kula mukhtaalin mid isqaadqaad badan dhammaantiisa ama shaafeertan badan fakuurin oo faan badan oo haddana dadka u faanaya. waqsid ayuu dhahay dhexdhexayso fii mashika socodkaaga socodkaa waxa weeye si mutawasida u soco bayna dabiidi waalisraac weeye degdeg iyo markaasi tartiib oo hadaafa iyo degdeg intu ka dhexaysa samay weeye wa calayka sakiina waalwaqaar weeye xasilooni iyo deganaan baa la doonayaa oo socodka waxaa rabaa socod mutawasida ayaa la doonayaa. socod markaasi degdeg ahoo la boodayana lama rabo saas loo socdo socod lama rabo markaasi waxa weeye isaga saas lugaha laysugugu haayo weeye. marka waxaa la rabaa si saas inuu ahaado badiidku waxa weeye waa weye markaasi lucful marki jiddan weeye socodka oo aad iyo aad u laxiibta weeye sidii ninkii shaacirka uu dhahay dacamtinii shaykhana u dhahay walastu bishaykhin inama shaykhu man yadibu dabiida nin carab ahoo markaasi naag u faanaayey ayaa wuxuu dhahay oo markaasi naagta markaasi odaynimay ku sheegtay markaasuu isna odaynimaduu diidaya markaasuu wuxuu dhahay zacamtinii shaykhana u dhahay waxaad aniga igu sheegta u dhahay inaan oday ah walastu bishaykhin laakiin odaynihii aniga inama shaykhu man yadibu dabiiba u dhahay oday waxa weeye midka usa ku tukubaa u dhahay laakiin aniga ninkaygaas dhalinyarada ahoo socdaan ahayo ulma haysto marka saasuu maaragtay marka waxa weeye dabiibku waa socodka oo laciifta weeye oo ninkaas iska diidaayay. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wuxuu dhahay walaa tamshi ha soconi waqsid dhexdhexayso u dhahay fii mashika socodkaaga socodkaaga sox dhexdhexaada ka dhigo u dhahay waqdul kasoo laab u dhahay min sawtika sawtkaaga wax kasoo laab maxaa yeele ina ankara alaswaati sawdiyaalo kan loo inkiri og yahay oo ugu foolxun la sawtu lxamiiri dameerka sawtkiisa weeye ina ankara alaswaati u dhahay sawdiyaalashan loo iibsiyo ogyaho ugu liisa la sawtul xamiiri dameerka sawskiisa weeye, jinsigan dameerka sawskiisa ayaa ugu liisa weeye. Maxaa yeele waa waxa weeye waa mid aad iyo aad u sareeyo xadgudub weeye, asoon xaajo aan lahayn uu qaylna xayawaanka dhammaankiis waa ku qayshaaleeyey laysla saaro ama dhibaato haysata ama xaajo u qaysha, laakiin dameerku waxa u qayshaaleeyey wax markaa sababa ayoon jira oo ku kalifaya weeye. Marka sidaas weeye, marka hadda waxa weeye casharkeenisa intaasuu ka egyahay. Wallahi subxaana wa taala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.